Nikushukuru kwa uaminifu wako kwa vipindi vya Radio Isanganiro. Nikukaribishe katika taarifa hii ya habari ya kipekee ya jioni ya leo ninayoanza kabisa kwa muhtasari wake. Mbele Imana mshauri wote, mbele ya Warundi wote bwendi kihuku. Jewe ndaishimie parisito. Umukuru w'igihugu cyo Burundi ndabahiye ko azo kirigana ku masezerano y'umwe bw'Abarundi. Kwibwiriza shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Ni Rais Evariste Ndayishimiye akikula kiapo mbele ya Warundi na mataifa mchana wa leo. Katika kiapo chake amesema ataweka mbele maslahi ya wote. Kufungulia milango mashirika ya kimataifa kurejesha wakimbizi na kuimarisha umoja nchini ndilo ombi la askofu mkuu wa kanisa Katoliki katika jimbo la Gitega kwa rais mteule. Mengi zaidi ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Elika Doga na tuunganisha kimitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Rais mpya wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye amekula kiapo leo Alhamis ili kuingia rasmi katika dhamana na mstakabali wa nchi katika kipindi cha miaka 7 ijayo. Kiapo hicho kimetokea mida ya saa 6 mchana leo hii katika sherehe zilizofanyika katika uwanja wa mpira wa miguu mjini Gitega. Tumsikilize anatafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyo yabivuze. Mbele Imana mshauri wote, mbele ya Warundi wote bwendi kihuku. Mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya raia wenye mamlaka kwa nchi, mimi Ndayishimiye Evariste, rais wa Burundi, na hapa kulinda na kutetea umoja wa kitaifa, katiba ya Jamhuri ya Burundi pamoja na sheria zote husika. Tena nakiri kwamba nitatetea maslahi ya nchi ya Burundi na raia wake na kuheshimisha umoja wa kitaifa, amani na haki kwa wote. Nakiri kupiga vita dhana na mauaji ya kimbari pamoja na ubaguzi, kutetea na kuendeleza haki za binadamu na raia wote, hata na kuheshimisha mipaka ya nchi na uhuru wa Jamhuri ya Burundi. Nukuikukira kwa Republika ya Burundi. Hakuna Mrundi atakayenyimwa nafasi ya kuwasilisha hoja nchini Burundi akiwa ndani au nje ya nchi. Hayo yamezungumzwa katika hotuba ya Evariste Ndayishimiye, rais mteule wa nchi ya Burundi, ilikuwa leo mchana alipokula kiapo cha uongozi kama rais mkoani Gitega. Aidha, katika hotuba hiyo rais mpya amesema kuwa anakwenda kuunda serikali shirikishi itakayopambana na wafisadi. Evariste Ndayishimiye anawataka Warundi waliokimbilia nje ya nchi, wanavyama na mashirika ya kiraia kuwa tayari kutoa misaada yao ya kujenga taifa. Anavalia njuga wajibu wa baadhi ya watu wa mataifa katika kutawanya Warundi katika historia, ila anabaini kuwa anakwenda kurudia upya inshu za mahusiano ili kusaidia nchi zote rafiki wa Burundi kunufaika. Mabwawa 7 ya umeme yanatarajiwa kujengwa pamoja na barabara ili kurahisishia wawekezaji, kama ilivyotamkwa katika hotuba hiyo ya rais aliyekula kiapo ilikuwa leo. Simoni Ntamwana, askofu mkuu wa kanisa Katoliki katika jimbo la Gitega, anamtaka rais mteule Evariste Ndayishimiye kudumisha upendo kati ya Warundi, kurejesha wakimbizi na kufungua milango kwa mataifa. Askofu Ntamwana ametamka hayo katika sala za maombi alizoendesha kwa rais mpya wa nchi ya Burundi. Tumsikilize anatafsiriwa na Moise Misago. Tunafahamu kuwa unampenda Mungu na ndiye atakao kusaidia kuongoza taifa hili kwenye maendeleo, kudumisha umoja kati ya wananchi waliorejea na wale walioko ukimbizini, wasomi walioko nje ya nchi warejee kuendeleza nchi yao. Tunawatolea wito wa kurejesha ushirikiano mzuri na mataifa mengine. Wewe ni mtoto wa Mariam, mama yake Yesu. Mzazi huyo akuwe mshauri mzuri, akuongoze kwenye maendeleo. Sisi na umati huu ulioko hapa na hata Warundi wengine pamoja na wale ambao mtashirikiana kuongoza nchi, tunawabariki. Tugomba kuguheza kila. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 6 katika studio za Radio Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili Radio Isanganiro, ni kwenye 89.7 FM na 101 nchini kati. Wakazi wa jiji la Bujumbura wamtaka rais mpya kuweka kipaumbele maslahi ya raia wote wa nchi ya Burundi bila kujali ikiwa fulani alimpigia kura au la. Baadhi ya waliozungumza na mwenzetu Jean-Marie Vianengenda Kumana asubuhi ya leo Alhamis wamemtaka rais kuharakia kurejesha wakimbizi na kupambana na ukosefu wa kazi kwa vijana. Tuwasikilize. Hao vijana washamaliza masomo, alete kazi, alete makooperative mengi, waishi vizuri, wazazi wao wakuwe na amani, waseme kama watoto wetu wanaishi vizuri. Cha pili, tunaomba rais wetu mpya, hao watu wako nje ya Burundi wakuye wote, awatoe hiyo woga ya kuingia hapa Burundi. Tunaomba sana. Kingine, ajenge mabarabara, pako mabarabara ya pariki jijini, ya popote, ajenge vizuri, ya kwe mzazi wa Burundi. Tunamtakia kazi njema. Mimi kama raia, kama kijana, tunamtegemea sana kwa sisi wa vijana, juu wa vijana wengi sana, tunamakazi, tunazurura ovyo, tunatangadanga ngambo na huku. Hivi tunamtegemea sana kuona kama yeye anaikaa pale, ni baba wa taifa, tunaweza kupata makazi, sisi tunatoka mwenye kuzurura zurura ovyo. Raia wa Burundi, angaliki vingi sana kufanya juu raia wa Burundi tungali tunasumbuka mungu vitu vingi sana. Kuna vitu sasa naweza kusema kwa biashara, tazama gisi kutupunguzia mabei ya vitu, tungali tunahangaika navyo sana mbele vitu juu bei iko mingi na tuna makazi hatuna nini, sasa tutaishi aje? Vraiment namuomba kabisa apiganishe sana, punguzie mabei ya mavitu, tazama kama tunaweza kuishi na sisi. Barabara zote kabisa zinakuwa azipendeze kabisa, ila lakini kwa gisi yeye iko pale na yeye ndio baba wa taifa, atizame naye ku balabala atusaidie sana. Na wakimbizi wanaposha tu kurudi, juu tuangalie kisi tunaweza kujenga inchi, tusogeze mbele juu inchi ni kama mwili, mkono kikosekana manake mwili inazoefeka. Tunaenea sisi wote juu tufanye maendeleo ya inchi. Ni baadhi ya vijana wakazi wa jiji la Bujumbura wakimtaka rais mteule kurejesha wakimbizi, lakini vile vile kupambana na ukosefu wa kazi kwa vijana. Kupatanisha Warundi hasa wale wenye fikra tofauti kisiasa ni miongoni mwa shughuli zinazosubiriwa kutekelezwa na rais aliyekula kiapo leo Alhamis. Ni maoni yake Domitien Ndayizeye, rais mustafu wa nchi ya Burundi, kwenye mikrofoni ya mwenzetu Emery Char Niyonkuru. Injinia Domitien Ndayizeye amesema pia kuwa kuboresha uhusiano wa nchi ya Burundi na mataifa ni jambo la kuzingatiwa na rais Evariste Ndayishimiye. Shirika linalopigania haki za mifugo mkoani Ngozi lataka wahusika wa usafirishaji wa mifugo kuthibiti idadi inayozidi isiyozidi kumradi kupakiwa kwenye gari kipindi cha usafirishaji. Shirika hilo laomba pia kuidhinishwe sheria na adabu fuatishi ili mfugo upate heshima yake. Hayo yamejiri wakati ambapo kunajitokeza mara kwa mara usafirishaji mbaya wa mfugo na kusababisha minyama wanaosafirishwa kujeruhiwa. Boniface Nduwimana, kinara wa shirika hilo, anabaini kuwepo kwa matokeo mabaya kwa watumiaji wa nyama za mfugo unaokumbana na matatizo hayo. Na tukirejelea habari hizi zilizokuwa zikigonga vichwa vya habari msikilizaji, hususan katika kiapo cha rais mteule, ni Gerard Nibigira ambaye amekuwa huko mkoani kati hasa katika mkoa wa Gitega ametuletea taarifa ifuatayo. Kwa mjibu wa raia waliohudhuria sherehe za kula kiapo kwa rais Evariste Ndayishimiye, ni furaha kubwa kuhudhuria sherehe kama hiyo. Huyu ni mmoja miongoni mwao. Kabisa ni furaha kubwa gazeti kama wananchi wa Burundi. Hapa tumesherehe kwa kutoki hapo kwa raisi wa Burundi, raisi mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Ni mara ya kwanza hapo Burundi kuona raisi tena anatoa kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya wananchi wa Burundi. Ni furaha kubwa kabisa hapa kwa uwanja wa mpira wa Ingoma wa Gitega. Sisi wananchi wa Burundi tunafuraha kabisa, tunafurahia hilo. Wananchi wote kutoka mikoa mbalimbali wamefurahia hiyo. Na na hususan wageni kutoka nje. Hivi tu hivi tunaweza tukasema rais mstaafu wa Tanzania mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete na makamu wa rais wa Tanzania tena walikuwa hapa tena na delegation nyingi kutoka nje mbalimbali wote wamefurahia hilo. Ni furahi kubwa sasa hapa Burundi, hapa Afrika na dunia nzima sote tunafurahia jambo hilo. Walakini kutokana na kuwa sio raia wote waliokuwa wanaruhusiwa kuingia uwanjani kuliko endeshewa sherehe hizo, raia waliokatazwa kuingia wakijizuia kusemea kwenye vyombo vyetu waarifu kuwa hawakuridhishwa na hali hiyo. Kutoka Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Kuna bainishwa uhaba wa viazi mviringo katika soko kuu ya mji wa Kayanza. Wafanyabiashara wa viazi hivyo katika jiji hilo la Kayanza wanasema kuwa hawapati viazi hivyo kwa kiwango tosha toka katika tarafa zalishaji kama vile Muruta na Kabarore, na tatizo hilo husababisha bei ya zao hilo kupanda mara kwa mara. Uongozi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo unajulisha kuwa uhaba wa zao la viazi mviringo ulitokana hasa na unyeshaji wa mvua nyingi kipindi cha masika, na hivyo mavuno yakawa machache na istoshe kukapatikana mbegu chache za kupandikiza kipindi cha mvua. Tuta la uchafu unaolundikwa pembeni ya barabara maarufu Kanyoni karibu ya mto Nyabagere ambao ni mpaka wa kata za Ngagara na Chibitoke mjini Bujumbura laongezeka kila kukicha. Takataka hizo zadaiwa kuwa haribifu kwa mazingira na kwa afya za raia wanaoishi kando yake. Baadhi ya raia wanaoendeshea kazi zao mahala hapo waliozungumza na idhaa hii leo Alhamis wanasota kidole matopasi wanaokusanya takataka katika ua tofauti kuwa hujitwika magunia yanayojaa takataka vichwani na kuzitupa mahala hapo. Sababu za matopasi kufanya hivyo, waongeza raia hao, kuwa huchochewa na ukosefu wa mashirika ya uchimbaji takataka kutimiza wajibu wake. Na wanawake wakulima wa zao la kahawa katika tarafa Rutegama mkoani Muranja wanabaini kuwa zao la kahawa liliwasaidia kuendeleza familia zao. Kando ya wanawake hao wakulima, wengine huajiriwa na viwanda vya ukobowaji na kupata fedha za kujikimu kimaisha. Salvatore Hatungimana, mshauri katika ofisi ya katibu tarafa anayehusika na masuala ya uongozi na jamii, amesema kuridhishwa na hatua wanayoifikia wanawake katika kuboresha shughuli za kujihusisha na zao hilo la kahawa. Mshauri huo wa katibu tarafa anawataka akina mama wenye fikra ya kwamba zao hilo linafuatiliwa sana na wanaume tu kuhamasika. Na dakika 14 mara baada ya 11 kamili jioni, mpenzi msikilizaji, ninakamilisha taarifa hii ya habari. Nakushukuru sana kwa kunitega sikio. Ni mshukuru sana Elika Dogo kwa kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya nyote mliokuwa mkitusikiliza, Omer Nduayo sina la ziada, tuwatakieni jioni njema.